लाइफ में हम जो भी रूट लेते हैं, इनमें हमें साथ ही होना था। तुमसे है दिन मेरे, तुमसे है रातें, तुमसे है राहत मेरी। तुमसे है पल मेरे, तुमसे है कल, तुमसे है चाहत मेरी। अब रहना है संग तेरे ही मुझे, अब जीना है संग तेरे ही मुझे। अब रहना है संग तेरे ही मुझे, अब जीना है संग तेरे ही मुझे। तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए। तेरी बाहों में यूं सिमट जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए। हो कोई भी सफर साथ चलना मुझे, बेपना मेरी जान चाहूंगा मैं तुझे। चाहे ले ले मेरा इंतहा। तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए। तेरी बाहों में यूं सिमट जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए। दिल की जमीन पे तेरी निशा है, तुमसे है दुनिया मेरी खुश रवा। मैं चल रहा था तन्हा अकेला, तुम जो मिले तो मिला कारवा। लफ्ज बनूं मैं तेरे, तू बन जुबा, मेरे अंधेरों की तू बन सुबा। तेरी जुल्फों में ऐसे खो जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए। तेरे दामन में ऐसे सो जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए। शबनम सा चमके तेरा बदन ये, ठहरी हुई है तुझी पे निगाह। सुलगे सुलगे से अरमां है दिल के, हो जाए ना हमसे कोई गुनाह। ख्वाहिशों को तुम मेरी यूं ना सजा दो, बाहों में आओ मेरी खुद को मिटा। धड़क जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए। हो कोई भी सफर साथ चलना मुझे, बेपना मेरी जान चाहूंगा मैं तुझे। चाहे ले ले मेरा इंतहा। तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए। तेरी बाहों में यूं सिमट जाऊं, जुदा।